Merhaba, ben Şebnem Özkan. Bu bölümde Işık Çağı çocuklarının kim olduklarını konuşacağız. Eskiden şimdiki çocuklar harika derdik. Artık şimdiki çocuklar mucizevi diyoruz. Işık Çağı çocukları kitabı bu sözlerle açılmıştı. Çocuklarla, gençlerle biraz alakası olan, hatta sadece iyi bir gözlemci olabilen herkes onların ne kadar farklı olduklarını anlayabiliyor. Söyledikleri inanılmaz bilgece şeylerden, yaşlarının çok üstündeki yaptıklarından, başarılarından bahsedip duruyoruz. Bazense ne kadar zor olabildiklerini, öfkeleriyle taş taş üstünde bırakmayışlarını veya kendi doğrularından kesinlikle ödün vermeyişlerini konuşuyoruz. Her nasıl olurlarsa olsunlar, anlayış ve davranış olarak önceki nesillerden çok ama çok farklı oldukları konusunda hemfikiriz. Örneğin bir çocuğumuz anneannesinin ölümü üzerine annesine ''Merak etme, o ölmedi ki, kimse ölmez.'' diyerek teselli edebiliyor. Otistik olarak teşhis edilip ayakkabısını bile bağlayamaz denilen bir diğeri, 14 yaşına geldiğinde kuantum fiziği denklemlerinin kanıtlarını yapabiliyor. Bir büyük annenin bana anlattığı şu örneği de paylaşmak istiyorum sizinle. Torunu bir gün annesine, ''Anne, insanlar nereden gelmiş?'' diye sormuş. Annesi de klasik ''Anne, ben nasıl oldum?'' sorusu zannedip, ''Şimdi evladım, işte anne baba birbirlerini çok sevdiğinde filan'' diye anlatmaya başlamış. Kızı annesinin sözünü kesmiş. ''Ya onu sormuyorum ki, onu biliyorum. İnsanlar dünyaya nereden gelmişler, onu soruyorum.'' Şaşırıp kalan anne bir iki laf gevelese de kendisi de cevabından tatmin olmadığı için gidip annesini aramış. İkisi telefonda ''Ne desek, nasıl anlatsak acaba?'' diye konuşurlarken çocuk gelip şöyle demiş. Tamam tamam, siz de bilmiyorsunuz işte. Öğrenin de öyle anlatın bari. Peki nasıl oldu da zamanımızın çocukları harikalıktan mucizevi olmaya terfi ettiler? Onları önceki kuşaklardan bu kadar farklı kılan ne? Ve acaba kendimizden bu kadar farklı olan yeni çocukları doğru olarak anlayıp en uygun şekilde yetiştirmekte yeterli olabiliyor muyuz? Bunlar gibi pek çok soru çoğumuzun kafasında dönüp duruyor. Ama belki de en önemli soru şu, bu çocuklar tamamen kendilerine has özelliklerini ve yeteneklerini tam olarak hayata geçirebiliyorlar mı? Bu soruyu sadece çocukları olan veya çocuklarla çalışan insanların değil, hepimizin külahımızı önümüze koyarak düşünmemiz gerekli bence. Çünkü yarınımızı şekillendiren bu çocuklar ve gençler olacaklar ve yarın hemen kapının arkasında. Evet, çocuklar, gençler zaten insanlık tarihi boyunca yarınları şekillendirdiler diyorsanız iki konuya dikkatinizi çekmek isterim. Birincisi, onların önceki nesillerden gerçekten de ne kadar farklı oldukları ile ilgili. Farklılıklarına örnek vermek gerekirse çokça konuşabilirim ama vaktimiz kısıtlı olduğundan en önemlilerini seçmeye çalışacağım sizler için. Yeni kuşaklarda bütüncül zekanın artıyor olduğu bilimsel araştırmalarla gösterilmiş durumda. Bu, insanın evriminin devam ettiğine dair müthiş bir kanıt. Ek olarak bu çocuklar ve gençler yüksek düşünce hızına sahip olabiliyorlar. Bazıları hiperfokus dediğimiz çok hızlı ve çok odaklı düşünme yeteneğine sahip örneğin. İlginçtir ki bu özelliği en çok dikkat eksikliğiyle teşhis edilmiş olanlar gösteriyor. Çünkü bu insanlar sevdikleri konulara karşı çok dikkatli olabiliyorlar aslında. Ancak sevmedikleri şeyleri yapmakta ve öğrenmekte zorlanıyorlar. Psikologlar da dahil olmak üzere bazı çevrelerde dikkat eksikliği bozukluğu yerine geniş dikkat avantajı tanımının kullanılmasının nedeni de bu olsa gerek. Ne dersiniz? Bu insanların önceki kuşaklardan bu derece farklı olmalarının bir diğer nedeni de farklı zeka tiplerine sahip olmaları. Uzun zaman dünya üzerinde matematik zekasına veya sözel zekaya değer verildi. Halbuki var olan tüm zeka tipleri tabii ki değerlidir ve muhakkak ki insanlara faydalı oldukları için oluşmuşlardır ve işte bu çocuklar şimdiye kadar eksik bıraktığımız diğer alanları aktive etmek üzere buradalar. Örneğin doğa zekasına sahip olanlar daha 4-5 yaşlarından itibaren çevre koruma konusunda faaliyetlere, kampanyalara başlayabiliyorlar. Varoluşçu zekaları ile hayatın anlamı, bu dünyaya neden geldiğimiz ve bu gibi konularda kendilerinden yaşça çok daha büyük insanlara dersler verebiliyorlar. Yüksek sosyal zekalarıyla yardıma ihtiyacı olan insanlar için maddi destek toparlamak üzere projeler bile üretebiliyorlar. Bu konuda çok ilginç bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Charlie Simpson bir deprem sonrası zorluk çeken insanları duyduğunda bir şeyler yapmaya karar veriyor. Sponsorluk almak için Londra'daki 5 millik bisiklet turunu gerçekleştirdikten bir süre sonra bağışlar yağmaya başlıyor. Charlie o zaman sadece 7 yaşında ve 240 bin dolar civarında bir bağış toplamayı başarıyor. Bütün bu saydıklarımla da bağlantılı olarak bu çocuklar yüksek bir farkındalığa sahip oluyorlar, kolaylıkla empati kurabiliyorlar, çok yaratıcı oluyorlar. Örneğin şimdiye kadar tanıştığım, çalıştığım tüm ışık çağı çocukları ve gençleri sanatların bir çeşidine karşı yetenekliydiler. Gelişmiş ruhsal ve kozmik yetenekler de bu çocukların ve gençlerin ortak bir başka özelliği. Evrensel enerjileri yetişkinlerden çok daha kolaylıkla hissedebiliyorlar. Bu çoğunlukla 7-8 yaş civarına kadar çoğu çocuk için geçerli oluyor, sonra yavaş yavaş kendiliğinden azalıyor. Bir arkadaşım bana küçükken ışıklı enerjiler gördüğünü, onlarla hep oyunlar oynadığını anlatmıştı. Ama büyüdükçe oyunlar kesilmiş ve o da zamanla dostlarını tamamen unutmuş. Çok seneler sonra bir vesileyle bu anılarını hatırladığında çok şaşırdığını anlatmıştı bana. Adeta başka bir insan haline gelmişim de fark bile etmemişim demişti. Belki sizin de böyle anılarınız vardır ve onları yavaş yavaş hatırlamanın zamanıdır, kim bilir. Dikkatinizi çekmek istediğim ikinci konu artık dünyanın da çok farklı olduğu. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Şöyle son 10 gününüzü bir düşünün lütfen. Kim bilir neler oldu? Kim bilir zamanın peşinden ne çok koşturdunuz, yoruldunuz, belki hiç beklemediğiniz haberleri aldınız. Umarım artık bütün dünyada sıkça da ülkemizde karşılaşılan katastrofik bir haberle çalkalanmadınız. Eskiden bu kadar kısa zamanlarda böylesi yoğunlukta olaylar yaşar mıydık? Ertesi günü 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirdik diye hatırlıyorum ben. Ama artık her gün pek çok şeye hazırlıklı olmak durumunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü hem kişisel hem de ülkemizin ve dünyanın gündemi sürekli değişiyor. Kısacası içinde yaşadığımız zamanlar artık eski zamanlar değil. Hayatta olan her şeyin bir nedeni vardır. Hiçbir şeye gökten zembille inmez. Muhakkak bir neden uğruna yavaş yavaş olgunlaşarak süreçler geçirerek oluşur. O halde gelelim sadede. Işık çağı çocuklarının ve gençlerinin bu kadar farklı olmalarının belli ki bir sebebi var. Bu çocukların ve gençlerin bazı görevlerle dünyamıza geliyor olmaları. Küçücük çocuk görevden ne anlar ki demeyin. Biliyorsunuz akıl yaşta değil baştadır. Ayrıca artık çok değişik zamanlarda olduğumuzu da biliyorsunuz. O halde onlar bu yeni zamanlara özgü bir şekilde çok farklı olmak durumundalar. Zamanın getirdiklerini uygulamak, gerekirse değiştirmek ve çok hızlanmış olan zamanı yakalamak zorundalar. Yeni bir şeyler yaratarak yeni bir dünya anlayışı kurmakla yükümlüler. Kurmak kelimesine dikkatinizi çekmek isterim. Işık çağının insanları eskisinden çok farklı bir dünyayı kurgulamak durumundalar çünkü. Kurgulanacak olan dünyada artık daha mutlu, daha rahat olmak istiyoruz. Daha huzurlu hayatlar yaşamak istiyoruz. Küçük ego oyunlarıyla sıkılıp yorulmayalım istiyoruz. Artık daha yüksek bir bilinçte var olmak için çalışıyoruz. Bunu da işte ışık çağının çocukları ve gençleri yapıyorlar. Onlar yükselen zekaları ve farkındalıklarıyla, yaratıcılıkları ve empatik oluşlarıyla, gelişmiş sezgileri, algıları ve spiritüel yetenekleriyle yeni dünyayı kurguluyorlar. Bundan hala bundan değerli görev mi olur? Şimdi gelelim sık sık sorduğunuz neden ışık çağı çocuğu başlığını kullanıyorsunuz sorunuza. Fırsatı bulmuşken burada da açıklamak isterim. Nedeni biraz önce bahsettiğim bütün bu özelliklere bağlı aslında. Onlar farkındalığı ve bilinçleri yüksek insanlar. Daha yüksek bir frekanstalar. Dolayısıyla da daha parlak ve daha ışıklılar. Bir başka sorunuz da ışık çağı çocuklarının grupları ile ilgili. Onları 8 grupta inceliyorum. Aslında amaç çocukları sınıflandırmak kesinlikle değil. Ancak hepsi yeni çağ anlayışına sahip olmasına rağmen onlar da kendi aralarında farklılaşıyorlar. O yüzden onları gruplar halinde incelediğimizde özelliklerini daha iyi öğrenebiliyoruz. Nitekim şimdiye kadar çalıştığım ışık çağı insanlarının hepsi bir gruba daha yakın olup belli bir grubun özelliklerini gösteriyor. Her bir grubu bir ülke, ışık çağı çocukları çalışmalarını da Birleşmiş Milletler gibi düşünebilirsiniz. Amacımız her çocuğun ve gencin kendisini ifade edebilmesi ve doğru desteği alabilmesi. Peki ışık çağı insanlarının yetenekleri ve benzersiz özellikleri karşısında ne yapıyoruz? Sizce onlar farklılıklarını ifade edebilecek ortamları bulabiliyorlar mı? Daha 5 yaşındayken doğum günü için ne istediği sorulduğunda, Tesla kitabı istiyorum ben diyen çocuğa yeterli eğitimi verebiliyor muyuz sizce? Veya meleklerin veya rehberlerinin resimlerini çizdiğinde, yok böyle şeyler, sakın bir daha çizme bunları dediğimizde, çocuğun özgüvenine nasıl bir etki yapıyoruz? Hele bir de derste yaramazlık yapıyor diye, ilaç vermezseniz çocuğunuzu okula alamayız diyen bir zihniyeti şahsen benim yüreğim kaldırmıyor. Sizin? Eğitmen Jay Fisher şöyle demiş. Her bir çocuğa eşit fırsatlar verilmelidir. Eşit olmaları için değil, farklı olabilmeleri için. Ruhlarında ve zihinlerinde ne varsa ortaya dökebilmeleri için. Aramızda artık devrin değiştiğini, bir paradigma değişiminden geçiyor olduğumuzu fark edenler yok değil. Ancak çoğu yetişkin hala onların söylediklerini duyamıyor, gösterdiklerini anlayamıyor. Çünkü iletişim şekilleri bile bizimkilerden çok farklı. Bunu Işık Çağı Çocuklarından Nasıl Öğreneceğiz bölümünde detayıyla konuşuyoruz. Çocuktur ne yapsa ne söylese yeridir demeyi bırakıp onların söylediklerine kulak kabartmanızı rica ediyorum. Yaptıklarını alıcı bir gözle inceleyin lütfen. Nüanslara dikkatinizi verebildiğiniz zaman o derin bilgeliği fark edebileceksiniz. Çok ama çok şaşıracaksınız. Onlardan şu an için tahmin edemeyeceğiniz güzellikte şeyler öğreneceğinizi biliyorum. Işık çağı çocuklarının bilgeliklerini fark edebildiğinizde önünüzde daha önce hiç görmediğiniz yollar uzandığını görebiliyorsunuz. Siz de çok farklı ufuklar algılamak istiyorsanız eğer, bir sonraki bölüme bekliyorum. Bu bölümde örnekleriyle birlikte ışık çağı çocuklarından nasıl öğreneceğimizi konuşacağız. Merhaba, ben Şebnem Özkan. Bu bölümde ışık çağı çocuklarından nasıl öğreneceğimizi konuşacağız. Çocuklarımızın her biri birer cevher. Doğru şekillerde işlenip nadide mücevherler haline gelmeleri ise çok büyük ölçüde sizin elinizde. Ve bunu da en çok onları özgür bırakarak onların kişilik özelliklerine müdahale etmeyerek yapabilirsiniz. Çünkü içsel bilgelikleri onlara zaten yol gösteriyor. Işık çağının yetişkinleri böylelikle çocuklarından çok şey öğreniyor veya öğrenmeli. Işık çağı çocuklarının farklı fikirlerini, farklı oluş yapılarını öğrenerek kendimize yepyeni pencereler açabileceğimizi, ufkumuzu genişletebileceğimizi konuşmuştuk. Bu sebeple yetişkinler olarak onlardan nasıl öğrenebileceğimizi de öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar olarak anlayamadığımız şeyleri geçiştirmekte maalesef ki oldukça ustayız. Şöyle anlatmaya çalışayım. İnsan algısının oldukça sınırlı oluşu bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Gördüğümüzü, algılayabildiğimizi sandığımız şeylerin neredeyse sadece yarısını gerçekten algılayabiliyoruz. Çok ilginç değil mi? Geri kalan bilgiyi ise daha önceki öğrendiklerimizden ve bilinçaltı da dahil olmak üzere hatırlayabildiklerimizden tamamlıyoruz. Yazar Ana İsmi'nin dediği gibi, şeyleri oldukları gibi görmeyiz, onları olduğumuz gibi görürüz. kişisel bir anlam, bireysel bir plan, bireysel bir roman gibi herkes kendi kitabını yazar. İşte bu yüzden yeni anlayışları, yeni bakış açılarını öğrenmemiz lazım ki onları gerçekten görebilelim ve algılayabilelim. Işık çağı çocuklarını tam olarak anlayamamamızdaki en büyük etken, onlarla aynı paydada olmayışımız. Bazen bunu eğitimlerde şöyle anlatmaya çalışıyorum. Size yepyeni bir tür elma keşfedildiğini söylesem. Bu elma daha önce yediklerinize hiç benzemiyor, dünyadaki elma türlerinden çok ama çok farklı desem, ne düşünürdünüz? Aklınıza nasıl bir şey gelirdi? Şimdi de size tamamen farklı bir meyve türünün keşfedildiğini söylesem. Dünya üzerindeki meyvelerden hiçbirine benzemiyor ve hiçbiriyle bir ortaklığı yok. Şimdi ne düşündünüz? Yeni elma türünde onun en azından elma olduğuna dair bir bilginiz var, değil mi? Nasıl bir şey olduğuna dair az buçuk bir fikriniz olabilir dolayısıyla. Ama yepyeni ve dünyadaki türlerden çok farklı bir meyve dendiğinde bunu hayal edebilmek biraz daha zorlaşıyor. Bu örneği ışık çağı çocuklarının farklılıklarını hayal edebilmemizin ne kadar zor olduğunu anlatmak için veriyorum. Işık çağı çocukları bizimle iletişimlerinde önce bizi şöyle bir tartıyorlar. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar dilleri döndüğünce veya anlamlı anlamlı bakıyorlar yüzümüze. Veya iletmek istediklerini mimikleri beden dilleriyle anlatmaya çalışıyorlar. Eğer ifade etmeye çalıştıklarıyla ilgilenirsek bize kendilerini açmaya devam ediyorlar. Bazen telepatik olarak anlaştıkları bile oluyor bizimle. Hadi canım dediyseniz bu işin zannettiğiniz kadar da zor olmadığını göstermeye çalışayım izninizle. Hiçbir arkadaşınızı düşündükten birkaç dakika sonra o kişinin sizi aradığı oldu mu? Veya bir film seyrediyorsunuz diyelim. Sonraki sahnede veya filmin sonunda ne olacağını tahmin edebildiğiniz oldu mu? Tecrübelerimden bu sorulara evet diye cevap verenlerinizin olduğunu inanın biliyorum. Şimdiye kadar bana o kadar çok anne, çocuklarıyla ilgili bir şey düşünüyorum, bir bakıyorum içerideki odadan kalkıp gelmiş bana düşündüğüm şeyin cevabını veriyor tarzında şeyler anlattı ki artık sayısını şaşırdım. Bir arkadaşımın başına size de anlatmak istediğim benzer bir olay gelmiş. Arkadaşım bir gün evine çok üzgün gitmiş. Genellikle etrafındakileri pek kale almayan 3 yaşındaki bitirim oğlu yanında bitivermiş kapıdan girer girmez. Kocaman gözlerini gözlerine dikip elini arkadaşımın yanağına koymuş. "Üzüldün mü?" diye sormuş çok ilgili bir şekilde. Arkadaşım işte biraz iş falan şeklinde bir şeyler söylerken aynı ilgili ifadeyle gözlerine bakarken "Üzülme" demiş oğlu. "Üzülme." "Bunu problemler olsa da hallolur geçer. Niye üzülüyorsun ki? Sen kendine bak" edasıyla söyleyen oğlunun gözleriyle adeta hipnotize olan arkadaşım bu vesileyle değmeyecek şeyler için üzülmemeye kendi kendine söz vermiş. Bu anısını ve dersini bir daha unutabileceğini pek zannetmiyorum. Bana anlatılan bazı örnekler de şimdi bahsedeceğime benzer oluyorlar. Ece Hanım beli ağrıdığı için "ben biraz yatacağım" der 6 yaşındaki oğluna ve odasına çekilir. Bir saat kadar sonra kalktığında ağrısını sızısını unutmuştur bile. O yüzden oğlu yanına gelip "nasılsın" diye sorduğunda biraz da şaşırarak "iyiyim" diye cevap verir. Oğlu "enerji gönderdim sana, geçti mi belin" dediğinde daha da çok şaşıracaktır. Neyse ki Ece Hanım oğlunun bu söylediklerinden ötürü terslememiş, hevesini kırmamış. Tam tersi onu desteklemeye çalışıyor. Ama Ece Hanım maalesef azınlıkta kalıyor. Biz yetişkinler genel olarak çocuklarımızın benzer tecrübelerini, söylediklerini veya iletmeye çalıştıklarını henüz anlayamıyoruz çünkü anlamlandıramıyoruz. "Çocuk işte" deyip geçiyoruz. O zaman bu çocuklar çözümü yaramazlık yapmakta, öfke nöbetleri geçirmekte, hatta bazen de hastalanmakta buluyorlar. Kısacası bizi alıştığımız yollardan çıkaracak ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorlar. Bu noktada sizlerden bir ricam var. Çocuğunuz durup dururken huysuzlanıp problem çıkarmaya mı başladı? söylediklerinize ve hatta düşündüklerinize lütfen dikkat edin. Sizi yansıtıyor olabilir. Aslında biliyor musunuz, yaramazlıklar, söz dinlememeler neredeyse olmasını tercih ettiğim bir durum. Çünkü bunlar da işe yaramazsa çocuklar çözümü kendilerini kapatıp iletişimi kesmekte buluyorlar. Böylece onların bilgeliklerine ulaşamamaya başlıyoruz. Aslında kendi kendimizi haklı çıkarıyoruz bir yerde. Çocuk işte deyip geçişimizi kanıtlamış oluyoruz böylece. Ama bunu kendimizin yarattığımızın farkına bile varamıyoruz. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bilgisayarda yapılan yeni test sistemlerinde diyelim bir soruyu doğru cevapladınız. Bunun üzerine bir sonraki soru biraz daha zor soruların olduğu havuzdan seçilerek önünüze geliyor. Doğru cevaplamaya devam ederseniz giderek artan zorlukta sorularla karşılaşıyorsunuz ve tabii aldığınız puan da ona göre katlanarak artıyor. Ama eğer soruyu cevaplayamazsanız biraz daha alt düzeyde bir soru çıkıyor karşınıza, çözmeniz daha kolay oluyor ama puanınız da düşüyor tabii. Düşünüyorum da çocuklarımızı anlamadaki puanımız ne alemde acaba? O halde mümkün olabildiğince yüksek puanlarla mezun olabilmek için acilen neleri öğrenmemiz gerektiğine bir bakalım. Birinci dersimiz, insana sadece insan olduğu için değer vermek. Başka hiçbir nedene gerek duymadan sadece insan olduğu için saygı duymak. Aslında böyle söyleyince ne kadar mantıklı geliyor değil mi? Aksini düşünemiyor bile insan. Ama fiiliyat maalesef böyle değil. Bu dersi verebilmiş olsaydık şu an dünyada ne kavga olurdu, ne savaş, ne çevre kirlenirdi, ne de insanlar açlık çekerdi. Birinci aşamayı geçtiğinizde hayatınıza kattığınız şey huzurdur. Katıksız bir kalp huzuru her saniyenizi ve salisenizi doldurur. İkinci öğrenmemiz gereken birbirimizi olduğumuz gibi kabul edebilmek. Dolayısıyla çocuklarımızı kendi bildiklerimize göre değiştirmeye çalışmamak, neyse o olduklarını kabul etmek. İkinci dersi geçtiğinizde insanların hataları artık sizi rahatsız etmemeye başlar. Hayatın çeşitliliği karşısında şapka çıkartmaktan başka bir şey istemezsiniz. Birinci dersin sonucu huzur ise ikincinin sonucu da gerçek anlamdaki zenginliktir. Bu bizi otomatikman üçüncü dersimize getiriyor. O da sabır. Anne baba olarak bazen çaresiz kalabiliyorsunuz. Çünkü ışık çağı çocuklarının ve gençlerinin özellikleri bazen sizinkilerden fazlasıyla farklı olabiliyor. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama yapacak pek bir şey yok. Sabır onları oldukları gibi kabul edebilmeniz için içselleştirmeniz gereken özelliklerden biri. Yalnız sabrı tahammül etmek gibi de almayın lütfen. Çünkü böyle yaparsanız eninde sonunda bir volkanın alevleri biriktirip biriktirip patlaması gibi siz de bir gün zıvanadan çıkabilirsiniz. Sabır dersini geçebilmemiz için gerçekten de kabulle birlikte harmanlanması gereklidir. O zaman tahammül etmek izin vermeye dönüşecektir. Ve tabii bir de kalbimizi açmayı öğreniyoruz çocuklarımızdan. Bu terimi sevgili Nil Karaibrahimgil'den ödünç aldım. Hürriyet'teki bir yazısında oğlu için duyduğu sevgiyi bu şekilde tarif ediyordu. Her geçen gün kalbini biraz daha açmayı öğrendiğini söylüyordu. Çünkü bu sevgi gönülleri taşıran bir sevgiydi. Evet, sevgiyi hissetmek bile öğrenebileceğimiz ve geliştirebileceğimiz bir şey. Ve çocuklarımız varlıklarıyla bizi bunu da öğretiyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Çünkü insan tekamülünün ilk basamağı saf sevgiyi hissedebilmektir. Onu alabilmek ve karşılıksız verebilmektir. Bunu yapabildiğimizde gönlümüz şifalanabilecek ve sonra da şifalayabilmeye başlayacak. Yükseliş dediğim şey işte o zaman gerçekleşecek. Eğer çocuklarımızın getirdikleri yenilikleri anlayıp gösterdiklerini uygulayabilmiş olsaydık, şu an çok daha güzel bir dünyada yaşıyor olabilirdik diye düşünüyorum. Henüz beceremedik gibi gözüküyor. Peki acaba neden öğrenemiyoruz? İşte bu noktada elimizden geldiğince açık fikirli olmamız gerekiyor. Onların seslerini duymaya ihtiyacımız var. Gözlerinin derinlerine bakmaya ihtiyacımız var. Onlar bizlere öğretmek için buradalar. Yepyeni yolları, yepyeni oluşları göstermek, sonra da bunları hep beraber uygulamaya koymamıza yardım etmek için buradalar. Ünlü filozof Nietzsche demiş ki, Bizi yükseltmeyen her ilişki aşağı çeker. O halde gelin çocuklarımızla olan ilişkimizin bizi yükseltmesine izin verelim. Onlarla yaşadığımız her şeyi, iyisiyle, kötüsüyle, tatlısıyla, acısıyla bu mercekten görebilirsek, o güzel dünyaya ulaşabileceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Bu bölümü sizin için bir davetle bitirmek istiyorum. Sizi Işık Çağı çocuklarının ve gençlerinin şimdiye kadar pek de fark edemediğiniz, bizlerden farklı olan bütün o özelliklerini keşfe davet ediyorum. Hatta belki de kendi farklı özelliklerinizi bile görmezden geldiniz şimdiye kadar, değiştirmeye çalıştınız. Ama artık hepsinin bir nedeni olduğunu biliyorsunuz. Bu keşfi bir oyun gibi bile yapabilirsiniz. Her sabah bugün ne keşfedeceğim acaba diyerek uyanmaya ne dersiniz? Çok zevkli olmaz mıydı? İçinizdeki çocuğun neşesini size tekrar buldurmaz mıydı? Hiç kimseye benzemedikleri için çocuklarımızı kutlayalım. Onların sadece ve sadece kendilerine benzemeleri için elimizden geleni yapalım. Var mısınız? Onların gözlerinin ta içine bakıp gerçekte bize ne anlatmaya çalıştıklarını hissetmeye gayret edelim. İster misiniz? Artık onlardan gerçekten de öğrenmeye başlayalım. Onların farklı bakış açılarıyla, farklı fikirleriyle, bize hiç benzemeyen düşünce kalıplarıyla giderek daha da zenginleşelim. Treni kaçırmadan Işık Çağı çocukları ve gençleriyle birlikte bir hayat kurgulamayı öğrenebildiğimizde karşınıza şimdi tahmin bile edemediğiniz güzellikler açılacağını düşünüyorum. Bir dahaki bölümde sizin hangi Işık Çağı grubu olduğunuzu konuşacağız. Merhaba, ben Şebnem Özkan. Bu bölümde bir yetişkin olarak hangi Işık Çağı grubuna dahil olabileceğinizi konuşacağız. Hayat son senelerde pek çok açıdan ve radikal bir şekilde değişirken insanlar da ister istemez değişiyorlar. Daha doğrusu değişmek zorunda kalıyorlar. Işık Çağı grupları olarak adlandırdığım gruplar sizin yeni paradigmaya özgü özelliklerinizi tarif ediyor. Hangi gruba mensup olduğunuzu bilmekse pek çok açıdan hayatınızı kolaylaştırıyor. Bunlardan birincisi şu. Işık Çağı insanları önceki nesillerden çok farklı oldukları için çoğu zaman kendilerinde bir gariplik olduğu yanılgısıyla büyüdüler. Grubunuzu bulduktan sonra belki içten içe kendinizi suçladığınız, yargıladığınız özelliklerinizin aslında gerekli olduğunu anlayacaksınız. Çünkü bütün grupların belli bir görevi ve görevlerine bağlı olarak da amaçları var. Özellikleriniz hem kendiniz hem de hepimiz için gerekli. Çünkü bu farklı özellikler tam da yeni paradigmayı getirecek olanlar aslında. Gelelim ikinci etkene. Kendimizi tanımak için yaptığımız çalışmalar çok zevklidir. Çünkü kendini ifade etmek üzere dünyaya doğmuş olan öz kendini anlamaya çalışmaktadır. Kabuklarını kırdıkça daha çok keyif duyacak, daha çok tatmin olacaktır. Öz kendini ifade etmeyi ister. Grubunuz yoluyla kendinizi daha iyi tanıdıkça ve anladıkça daha anlamlı, daha üretken ve başarılı bir hayat size kapılarını açacaktır. Üçüncüsünü ise şöyle özetlemeye çalışayım. Grup özelliklerinizi bulunca değiştirmeniz gerektiğini düşündüklerinizle de karşılaşabilirsiniz. Onları net bir şekilde görmek anlayış getirir. Unutmayalım ki ancak anlayabildiğiniz problemi çözebilirsiniz. Ve bu anlayış ek olarak sizin yalnız başınıza olduğunuz yanılsamasını da yok eder. İnsan bir problemi olduğunda kendisinin yetersiz olduğunu, kötü karakterli olduğunu düşünür. Çoğu zaman problemini başkalarına anlatmaya bile utanır. Ama sizin sadece kendinize ait olduğunu düşündüğünüz bir problemin o gruba mensup birçok insan tarafından da paylaşıldığını görmek, sizin kötü veya hasta olduğunuz yargısını değiştirerek şifaya zemin hazırlayacaktır. Sonuç olarak kendisini daha iyi tanıyan, hayatını anlayan ve değiştirilmesi gerekenler varsa da değişim yolunda adım atmaya hazır bir insan haline gelebileceksiniz. O halde buyurun grupları keşfetmeye. İlk grubumuz indigolar. Indigo deyince aklıma 80'lerin rock grupları geliyor. Kısacası sanki başka bir gezegenden dünyaya düşmüş gibi farklı, asi, kural, söz dinlemeyen insanlar. Evet, indigolar kurallara baş kaldırdılar. Çünkü kaldırmak durumundaydılar. Siz de eskiyi değiştirmek gibi bir görevde olsaydınız, önceki kalıplaşmış düzene karşı çıkardınız, değil mi? İndigoların görevi eskiyi kökten değiştirmek ve yeninin oluşması için zemin hazırlamak. Dolayısıyla çabuk karar vermek, hızlı hareket etmek, yaratıcı olmak ve farklı çözümler üretebilmek durumundaydılar. Bu özellikler yapmaları gerekenleri yapabilmeleri için aslında indigoların hediyeleriydi. Ancak toplumun baskısı ve onları anlayamaması yüzünden çoğu zaman dezavantajlara dönüştüler. Ve indigolar dikkatsiz, hiperaktif, dürtüsel gibi sıfatlarla yargılandılar. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tam da indigoların yetişme çağında tanımlanıp dünyaya yayılmış bir hastalıktır. Psikologlar bile onu o zamanlar moda hastalık olarak tanımlamışlardı. Dikkatiniz, sevmediğiniz, ilginizi çekmeyen şeyleri yapmaya çalışırken çabuk dağılır mı? Dikkatiniz dağılıp da hayal dünyanıza daldığınız zaman kendinizi çok farklı projeleri, pek benzeri olmayan çözümleri düşünürken bulur musunuz? Bazen başlangıçta dikkatinizi veremeseniz de işin içine girince kaptırıp gider misiniz? Siz de hayatınız boyunca isyancıyı mı oynadınız? Haksızlıklara sinirlenip mağdurları mı savundunuz? Gençken kendinizi uyumsuz olarak adlandırdınız belki. Hatta uyum sağlayabilmek adına gerçekten size ait olmayan davranışlarda bulundunuz. Şimdi de hala diğer insanlara ve dünyaya tam olarak uyum sağlayamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Enerjiniz bazen taşıyor ve nereye kanalize edeceğinizi şaşırıyor musunuz? Pek çok ilgi alanınız var ve hepsini de yapmak istiyorsunuz. 5 tane kitabı birden okuyorsunuz veya ofisinizde yapışkan notlar her yerden fışkırıyor. İşte ve evde organize ve düzenli olabilmek başlıklı bir kurs olsaydı gider miydiniz? Olduğunuz yere zorluklar geçirerek ve mücadelelerden sonra gelmiş ve zorlu bir aile ortamında büyümüş olabilirsiniz. Gerçek hayat amacınızı acaba bulabildiniz mi? İşiniz sizin için anlam ifade ediyor ve evet gerçekten de faydalı bir şey yapıyorum dedirtiyor mu? İçinizde bir yerlerde insanlar ve insanlık için iyi bir şeyler yapmak isteği var mı? Bu sorulara evet diye cevap verdiyseniz indigolar sizi aralarında görmekten mutluluk duyar. Evren dengeyi sever. Dikkat ederseniz doğa her şeyi dengeli yapar. Madem indigolar asi, dediğim dedik ve hızlı insanlardı, sonraki grubun yumuşak mizaçlı, sakin ve daha uyumlu olmasını bekleyebiliriz o halde. Şimdi gelin kristal grubuyla tanışalım. Bir kristalseniz indigoların özelliklerini dengeleyici özelliklere sahipsinizdir. Örneğin işinizi gücünüzü sakin sakin hırgür çıkmadan yapmak istersiniz. Çatışma yaratmaktan ve çatışma içinde olmaktan kaçınırsınız. Affetmek sizin için oldukça kolaydır. Mottonuz tek ihtiyacımız sevgidir. Tanımadığınız insanlar bile size dertlerini, tasalarını anlatırlar. Arkadaşlarınız sizinle vakit geçirmek isterler. Hatta yanınızdayken kendilerini iyi hissettiklerini söyleyenler bile olabilir. Spiritüel ve dini konular ilginizi çeker, onları öğrenmek ve uygulamak istersiniz. Doğal taşları ve kristalleri seversiniz, tanır ve kullanırsınız. Şimdi gelelim indigoların ve kristallerin dengeleyicisi olarak düşünebileceğimiz gökkuşağı grubuna. Onlar ilk iki grubun da özelliklerinden bazılarına sahipler. Örneğin, kararlı ve güçlü bir kişiliğiniz vardır. Aynı zamanda da sakin ve gerektiğinde uyumlu olabilirsiniz. Bir kez karar verdiniz mi geri dönmezsiniz ve zor da olsa kararınızı uygularsınız. Başkalarının sözleri sizi fazla etkilemez. Siz kendinizi ne yapmak istediğinizi bilir ve ona göre davranırsınız. Mantıklı ve bilinçli bir insan olarak tanınırsınız. İnsanlar size akıl danışır, fikirlerinize saygı duyarlar. Cesaretlisinizdir. Küçükken de cesaretli ve korkusuz bir çocuktunuz büyük ihtimalle. Yetiştiğiniz aile ortamı destekleyici ve anlayışlıydı. Ve son olarak renkleri seversiniz, onlar sizin için hayata dair bir güzelliktir. Eğer bu saydığım özellikler size yakın geliyorsa, gökkuşağı grubunun bir mensubu olabilirsiniz. Yoksa gökkuşağı savaşçısı mı demeliydim? Bir Kızılderili kehaneci şöyle der. Dünya talan edildiğinde ve hayvanlar ölmeye başladığında farklı renklerden, farklı sınıflardan ve kabilelerden oluşan yeni bir insan grubu dünyaya gelecek. Onlar işleri ve sözleriyle dünyayı tekrar yeşil yapacaklar. Onların ismi gökkuşağı savaşçıları olacak. Kristallerin ne kadar kalp gözleri açıksa, yıldız grubunun da zihin gözleri açıktır. Şimdi yıldız grubunun özelliklerine bir göz atalım. Bilimsel ve teknolojik konular ilginizi çeker, onları öğrenmek istersiniz. Meslek olarak da bu gibi konuları seçmiş olmanız kuvvetle muhtemeldir. Yazar araştırmacı Orhan Hançerlioğlu'nun "Öğrenmek benim mutluluğumdur" sözü mottonuzdur. İnsanlar sizi biraz soğuk ve uzak olarak bilir. İlişkileriniz kötü olmayabilir, insanlarla beraber vakit geçirmekten de hoşlanırsınız. Ama yine de kendinize ait bir dünyanız vardır ve o size özeldir. Bu biraz gizemli ve uzak havanızdan dolayı bazen insanlar sizin ukala olduğunuzu düşünebilirler, halbuki hiç alakanız yoktur. Bazen bedeniniz size fazlasıyla ağır ve hantalmış gibi gelir, sıkılabilirsiniz. Kozmik bilgiye açık ve meraklısınızdır. Yıldız grubundaki insanlar, ışık çağı grupları arasında belki de en farklı olanlar. Nitekim onlar da kendilerini çok farklı hissedebiliyorlar ve zaman zaman yabancılık çekebiliyorlar. Adeta dünya hayatına uyum sağlamakta zorlanabiliyorlar. Son olarak size yıldız grubunun ilginç bir özelliğinden daha bahsedeyim. Yıldızları göz şekillerinden de ayırt etmek mümkün. Sizin de gözleriniz biraz çekik midir diye merak ediyorum. Bir arkadaşım var, saydığım özelliklerin neredeyse hepsini üzerinde toplayan. Bir kere pırıl pırıl tarif ettiğim hafif çekik gözlere sahip. Kendisi bir genetik mühendisi, aynı zamanda spiritüel bilgiye de çok yakın bir insan. Ve sıkı durun, ismi de Yıldız. Sırada Dünya Melekleri grubu var. Bu grup, adından da anlayabileceğiniz gibi başkalarına yardımcı olan, onlar için güzel bir şeyler yapmaya çalışan insanlardan oluşuyor. Enerjiler dünyasına yakınsınızdır. Benim tabirimle enerjiler oyununu anlarsınız. Bunu başkalarına da öğretmeye çalışır, onların da yararlanmasını istersiniz. Eğer dünya hallerinde fazla kaptırıp evrensel tarafınızı unutursanız, moraliniz bozulur, enerjisiz hissedersiniz, hatta depresyona bile girebilirsiniz. İnsanlar iyi oldukları, mutlu oldukları zaman siz de mutlu olursunuz. Bu doğrultuda onlara yardımcı olmaya çalışırsınız. Koşulsuz sevgi kavramı sizden sorulur. Bütün bunları yaparken bazen fazlaca yorulur ve dağılır, kendi söküğünü dikemez hale gelebilirsiniz. Bu sıkça oluyorsa önceliklerinizi belirlemeyi ve sınırlarınızı korumayı öğrenmeniz gereklidir. Dünyadaki savaşlar, kavgalar size aşırı anlamsız ve üzücü gelir. Her şeye rağmen içinizden umut eksilmez. Dünya melekleri olgun, bilinçli ve bilge dönüşüm üstadlarıdır. Bu iş çok da kolay değil tahmin edersiniz ki. Ve demin de bahsettiğim gibi, dünya melekleri çok verici insanlar olduklarından bazen fazlasıyla yorulabiliyorlar. Bu gibi durumlarda anlaşabilecekleri, tecrübelerini paylaşıp akıl danışabilecekleri insanlarla beraber zaman geçirmek onlar için bir terapi niteliğinde olabiliyor. Siz de bir dünya meleğiyseniz, sizi anlayabilecek insanlarla vakit geçirmenizi naçizane tavsiye ederim. Ne de olsa sevgili dost Zekiye'nin benim tabirimle Zekiye meleğinde söylediği gibi her melek bir gün birbirini bulurmuş. Son olarak biraz da hassas sezgili insanlardan bahsetmeden olmaz. Kısaca toparlamaya çalışalım. Çabuk irkilirsiniz. Vurdulu kırdılı filmler ve televizyon programları sizi yorar ve uykunuzu da kaçırır. Doğada olmaktan çok hoşlanırsınız. Kolayca hislenirsiniz. Parlak ışıklar, gürültülü mekanlar, gürültücü insanlar sizi fazlasıyla yorar. Keskin kokulardan hoşlanmazsınız. Ağır sporlar yapınca kendinizi iyi hissetmezsiniz. Sentetik veya dar kıyafetler, kemerler, özellikle de çocuklar için kıyafetlerin etiketleri ve kadınlar için ise naylon çorap, takılar, saatler, oje, yüksek topuklar rahatsızlık vericidir. Size dokunarak veya çok yakınınıza gelip konuşan insanlar, özellikle de daha yeni tanıştıysanız hoşunuza gitmez. Çabuk heyecanlanır, kolay ajite olursunuz. Bu özelliklere sahipseniz hassas sezgili insanlar grubuna giriyorsunuz diyebilirim. Grubunuzu bulduysanız hayatınızı kendinize has özelliklerinizi kullanarak daha bilinçli bir şekilde oluşturmanız mümkün. Sonra ise sıra yeni paradigmayı şekillendirmeye gelecek. Unutmayın, paradigma değişimini başlatan ve yürütecek olanlar bizzat sizlersiniz. Bir sonraki bölümde yetişkinler için de önerilerimin yer aldığı ışık çağı çocukları ve çakralar konusunu konuşacağız. Merhaba, ben Şebnem Özkan. Bu bölümde ışık çağı çocukları ve çakra gelişiminden bahsedeceğim. Işık çağı çocukları madem bizler için bu kadar önemliler, onları en doğru şekillerde desteklemek de biz yetişkinlerin görevi. Hatta bence en büyük sorumluluğumuz. Bu doğrultuda çakralarının bebeklikten itibaren sağlıklı gelişime büyük önem taşıyor. Sanskritçe'de tekerlek anlamına gelen çakra kelimesi, vücudumuzdaki ana enerji merkezlerini tarif eder. Sağlıklı olabilmemiz, duru bir zihne sahip olabilmemiz ve duygusal olarak olgun olabilmemiz için bu enerji merkezlerinin açık ve sağlıklı olması gereklidir. Ve bunun için de doğduğumuz andan itibaren doğru desteklenmeleri gerekir. Eğer çocuk dengeli bir çakra sistemini destekleyecek kişilik yapısını kazanabilirse, büyüdüğünde sürekli çakralarını temizlemek veya dengelemek için uğraşmasına ve zaman harcamasına gerek kalmıyor. Çakraları üzerinde çalışmak durumunda kalanların ne demek istediğimi gayet iyi anladıklarını sanıyorum. Bu bölümde size çakraların gelişim dönemlerindeki işlevlerini ve nasıl desteklenebileceklerini anlatmak istiyorum. Böylece çocuğun enerji merkezlerinin doğru gelişip gelişmediğini anlayabileceksiniz. Enerji merkezlerimizin doğru gelişmesi bizim fiziksel, zihinsel ve ruhsal, yani bütüncül olarak sağlıklı olmamızı sağlar. Her şeyin temeli enerjidir çünkü. Birinci çakranın gelişimi 1 yaşa kadar tamamlanır. Aidiyeti ve dünyaya intibak etmeyi, diğer bir ifadeyle dünyada topraklanabilmeyi sağlayan çakradır. Bu sebeple zaten bir diğer adı da kök çakrasıdır. Anne babadan ayrı kalmak, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyümemek, çok ağır hastalıklar gibi travmalar birinci çakrada problemlere yol açabilir. Sağlıklı bir birinci çakra için çocuğun güven duyacağı bir ortamda büyümesi gerekli. Uzun süreler ondan ayrı kalmayın, özellikle de siz anneler. Tabii bu çalışan anneler için bir problem ama en azından işten arta kalan zamanlarınızı bebeğinizle geçirin lütfen. Kinestetik olarak sürekli destekleyin. Örneğin kucağınızda veya kanguruda taşıyın. Dokunun, sarılın, yanınızda yatarken bile elini tutabilirsiniz mesela. Fiziksel ihtiyaçlarını ve beslenmesini eksiksiz karşılamaya ve onu rahat ettirmeye özen göstermeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz. Ve belki de en önemlisi, çocuğun anne rahmine düştüğü andan 1 yaşına kadar geçen sürede çok sevildiğini hissetmesidir. Lütfen dikkat! Çünkü 1 yaşa kadar bol sevgi alamayan ve güvende hissetmeyen çocuklar, büyüdüklerinde bu eksiklikleri maalesef hayatlarında birebir tecrübe ederler. Başarılı olsalar, güzel şeyler başarsalar bile yeterince iyi olmadıklarını düşünürler. Kendilerini iyiliklere layık görmezler ve böylece kendi kendilerini mutsuz ederler. Kilo problemleri de birinci çakranın zayıflığında görülen problemlerdendir. Birinci çakra ışık çağı çocukları için de çok önemlidir çünkü onlar bazen kendilerini dünyaya ait hissetmekte zorlanırlar. Bu yüzden dikkat eksikliği veya otizm, ışık çağı çocuklarının sıkça teşhis edildiği hastalıklardandır. Halbuki onların bu dahil olmak istemeyişleri dünyayı yabancı hissetmeleri yüzündendir. Çocuğunuz veya öğrenciniz çevresine intibak edebiliyor mu? Kendine güveniyor, dersleri veya ondan istenenler için ben bunu yapabilirim diyebiliyor mu? Dünyayı ve diğer insanları güvenilir, destekleyici ve sevgi dolu olarak algılayabiliyor mu? Yoksa hayal dünyasında mı yaşıyor? Başaramayacağına dair korkuları ve güvensizlikleri mi var? Şimdi de sıra size geldi. Bebekken ve çocukken yeterince sevgi gördünüz mü? Güven aldınız mı? Bu sorulara evet diye cevap vermiş olabilirsiniz. Ama eğer dünyaya, insanlara güvenmekle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, işlerinizi kolaylıkla ve sakince, panik olmadan yapamıyorsanız ve maddi konularda sıkıntı yaşıyorsanız, fark edemediğiniz bir birinci çakra probleminiz olabilir. Ben bir yaşımdayken hayati tehlike yaratacak kadar ağır art arda iki hastalıktan kıl payı kurtulmuşum. Annemin anlattıklarına göre o zamana kadar çok sağlıklı ve mutlu bir bebekken bu olaydan sonra huzursuz ve huysuz bir bebek haline gelmişim. Sonrasında liseye kadarki okul hayatımı zevkle hatırlamıyorum. Uzun süre hayata karşı çekingen kaldım. Dünyayı pek benimseyemedim ve insanlara karşı kendimi yabancı gibi hissettim. Belki bunun bir sebebi de dahil olduğum ışık çağı grubunun özellikleriydi. Ama birinci çakramın zayıf kalmasının da etkisi olduğunu biliyorum. Onu toparlayabilmek için uzun bir zaman köklenme çalışmaları yapmam gerekmişti. Birinci çakrayı güçlendirmek için bebekliğinden itibaren çocuğunuza ritmik müzikler dinletin. Tabii alçak sesli ve onu ajite etmeyecek şekilde. Çocuklarınız yürüme çağına geldiğinde ritimli müziklerle dans etmesini sağlayın. Hatta siz de onunla beraber dans edebilirsiniz. Bu dansı ayaklarınızı yere mümkün olduğu kadar kuvvetli bir şekilde vurarak yapmanız gerekiyor. Bu hareketin ritmik ve kuvvetli bir şekilde yapılması kök çakranızı güçlendirmeye yarıyor. Komşulardan biraz anlayış göstermelerini rica ediyoruz. Ayrıca besleyici ve sağlıklı besinler tüketmek de temelinizin sağlam olması için gerekli. Bir yetişkin olarak birinci çakranızı güçlendirmek istiyorsanız, yemeklerinizi aceleyle veya ayaküstü yemek yerine sofraya oturarak yemeye özen gösterin. Hele bir de aynı saatlerde yemek yemeyi alışkanlık haline getirebilirseniz, birinci çakranızı daha da iyi desteklemiş olursunuz. Gelelim ikinci çakraya. İkinci çakranın temeli 2 yaş civarında atılır. Bu zamana kadar çocuk kendisini ve annesini aynı kişi zannederken artık bir birey olduğunu anlamaya başlamıştır. İkinci çakra tekten ikiye, yani sen ve bene geçiştir. Bu çakra ilişkilerle ilgili olandır. Bebek ikinci çakra döneminde kendisini anneden ve aileden ayrı deneyimleyebilmek için büyük cesaret göstererek kısa kısa tek başına kalacağı zamanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacını destekleyin ama ne zaman sizi yanında isterse de orada olun. Çocuk dünyayı duyuları yoluyla öğrenmeye başladığı için duyularını farklı şekillerde, örneğin oyuncaklar, renkler ve seslerle aktive etmeyi ihmal etmeyin. Mümkün olduğunca rahat hareket edebilmesini sağlayın ki böylece motor gelişimi de desteklenmeye devam etsin. İkinci çakra duygularla da ilgilidir. İkinci çakranın sağlıklı gelişebilmesi için her şeyden önce bebeğin duygulanımlarına önem vermelisiniz. Kızdığı, üzüldüğü veya korktuğu zaman duygularını fark edin ve hiçbir zaman ama hiçbir zaman duygulanımlarını küçümsemeyin. Işık çağı gruplarından kristaller, Yunus ve Altın grubu empati ve duyguları yönetme konusunda zaten çok yeteneklidir. Ama yıldız grubu veya indigolar her zaman duygularıyla kolay irtibata geçemeyebilirler. O yüzden özellikle yıldızları duygularını deşifre ve ifade edebilmeleri için desteklemek gerekir. Bir arkadaşımın yıldız grubundan olan oğlu aslında sevecen bir çocuk olmasına rağmen duygularını rahatça ifade etmeyi öğrenememişti. Çok sessiz bir çocuktu. Arkadaşlarıyla ilişkilerini geliştirebilmesi için ilk öğretim hayatı boyunca çeşitli duyguları deneyimlemesi, sanki onları yeni baştan öğrenmesi gerekmişti. Böylece yavaş yavaş duygularını nasıl yönetebileceğini ve ifade edebileceğini anlayabilmişti. Gelelim ışık çağı çocukları için çok önemli bir diğer ikinci çakra konusuna. Bu çocukların sezgileri ve algıları daha önceki bölümlerde konuştuğumuz gibi çok kuvvetli ve etraflarındaki enerjileri rahatlıkla hissedebiliyorlar. Bir danışanımın kızı çok sağlıklı ve rahat bir bebekken 2 yaşının sonuna doğru sürekli huysuzlanmaya ve ağlamaya başlamıştı. Anne ve baba bunun nedenini uzun süre anlayamadılar. Ancak yakın zamanda ailede nelerin değiştiğini düşündüklerinde çocuklarındaki bu değişikliğin nedenini görebildiler. Hem çalışma hayatının hem de çocuk yetiştirmenin verdiği stresle yüklenen anne baba, huzursuz ve birbirlerine karşı daha az toleranslı hale gelmişlerdi. Gerginliklerinin çocuklarına yansıyabileceğini hiç düşünmemişlerdi. Işık çağı çocuklarının ebeveynlerinden her zaman önemli rica ettiğim bir konu var. Kendi duygularınızın farkında olun ve bilinçaltı kalıplarınızın çocuğunuzu etkilemesine izin vermeyin. Tabii bunu en iyi negatif kalıplarınızı temizleyerek ve onları dönüştürerek yaparsınız. Unutmayın, onlar her şeyi hissediyor. Bunu anlatabilmek için bazen anne babalardan onların başlarının üzerinde antenleri olduğunu farz etmelerini isterim. Gelelim size. Romantik ilişkilerde dahil olmak üzere insanlarla bağ kurmada, duygularınızı hissetme ve ifade etmede başarılı bir yetişkin misiniz? Hayatınızı kontrol edemeyeceğinize dair korkularınız var mı? Ya sigara, alkol gibi alışkanlıklarınız, değişmek istiyorum deyip değişemeyenlerden misiniz? İkinci çakrayı desteklemek için hem çocuklara hem de yetişkinlere önerilerim şunlar. Sevdiğiniz şeylerle ve sevdiğiniz kişilerle olan ilişkinizi destekleyin. İlişkilerinize özen ve ihtimam gösterin, zaman ayırın. Bu çocuklar için yapması daha kolay bir şey olabilir. Siz de en azından hafta sonlarında bir hobinizle uğraşmayı veya yanında iyi hissettiğiniz insanlarla vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Küçüklüğünden itibaren çocuğunuza su içme alışkanlığı kazandırın ve siz de lütfen günde 2 litre su için. Belki önemsiz bir detay gibi gözükebilir ama emin olun su ikinci çakra için çok değerli bir destektir. Üçüncü çakranın teması bendir. Artık çocuk bir birey olduğunun tam olarak farkına varmıştır ya da varmalıdır. 3 yaşa kadar kişiliğimizin temellerini oluştururuz. Sağlam bir kişilik ve benlik algısı için çocuğa bebekliğinden itibaren saygı gösterilmelidir. İlk 3 çakra bizden bene geçişi gerçekleştirdiğimiz dönem olması itibariyle temeldir ve ilk 3 çakranın kuvvetli ve blokajsız olması tüm hayatımızı kolay, mutlu ve başarılı geçirmemizi sağlar. Kişi bundan sonraki çakra dönemlerinde kendine has kişiliğini geliştirmeye başlayabilecektir. Işık çağı çocukları zaten çoğunlukla kuvvetli kişiliklerdir. O yüzden üçüncü çakraları genellikle sağlıklı ve güçlü oluyor. Kendilerine hakkaniyetli davranılmasını istiyorlar. Örneğin burası benim de evim, benim de söz hakkım var diyebiliyorlar. Aileyi ilgilendiren ortak bir karar alınacağı zaman onlara da sorulsun istiyorlar. Aksi takdirde ben hissiyatları zarar görebiliyor. Anne babası onun fikrini sormadan boşandıkları için depresyona girmiş bir çocukla çalışmıştım. Güçlü bir çocuktu. Annesini üzmemek için mantıklı davranmaya, kendisine hakim olmaya çalışıyordu. Ama anne odadan çıkar çıkmaz hıçkırıklarla gözyaşlarına gömülmüştü. Çocuklarımızı niyetimiz hiç de kötü olmasa da nasıl derinden etkileyebiliyoruz, üzebiliyoruz, değil mi? Boşuna denmiyor anne babalık en zor meslek diye. Üçüncü çakranın sağlıklı olması için ne yapmanız gerektiğini tahmin etmiş olabilirsiniz. Çocuklarınızın kendi başlarına karar vermelerini destekleyin. Aileyi de ilgilendiren konularda fikirlerini sorun. 2 yaşından itibaren istedikleri bir şey için onlara "Bunu mu istersin, bunu mu?" diyerek seçenek sunabilirsiniz. Bu aynı zamanda onların her şeyi birden tutturmalarını önleyen değerli bir taktiktir. Ayrıca büyüdükçe kendi başlarına okul gezilerine, kamplara, büyük anne ve büyük baba ziyaretlerine de gönderebilirsiniz. Çocuklar ve yetişkinler için çakraların görevlerini ve onları nasıl dengeleyebileceğinizi Işık Çağı Çocukları ve Çakraların 2. bölümünde konuşmaya devam edeceğiz. Merhaba, ben Şemine Özkan. Işık Çağı Çocukları ve Çakralara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde son olarak 3. çakramızı nasıl sağlıklı tutabileceğimizden bahsetmiştik. 4. çakraya geçmeden şu noktayı da eklemek istiyorum. Çocuğunuzda 3. çakranın tipik bir aşırı faaliyeti olan mükemmelliyetçiliğin oluşmaması için denge de çok önemlidir. Onun bireyselleşmesini desteklerken onunla ilgili çok fazla beklentiye girdiğiniz algısını yaratmamalısınız. Özellikle hassas olan ışık çağı çocukları fazla mükemmelliyetçi olabiliyorlar. Bu sefer büyüdüklerinde tükenmişlik sendromu, depresyon gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar. Çocuğunuzda veya kendinizde böyle bir eğilim sezerseniz şu olumlamaları öneririm. Her şey yolunda ve olması gerektiği gibi. Yarış yok. Çok seviliyorum. Ve Mevlana'nın sözlerine kulak verin derim. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir. Dördüncü çakra nötr bir alanı tarif eder. Bedenimizde de alt 3 ve üst 3 çakranın tam ortasındaki denge çakrasıdır. İşte namı diğer kalp çakrası, bu dengelemeyi sevgi frekansı ile yapar. Veya şöyle de diyebiliriz. Sevgiyi hissedemez ve kalp çakranızı açamazsanız yaşamda denge bulmakta zorlanırsınız. Hayat sizin için siyah ve beyaz olarak ikiye ayrılır. Grileri ve aradaki nüansları göremezsiniz. Dördüncü çakranın sağlıklı gelişimi için çocukların bir sevgi ortamında büyümesi ve onların da hissettikleri sevgiyi diğer canlılarla paylaşmaları gerekir. Örneğin doğa, bitkiler ve hayvanlara olan sevgi 4 ila 7 yaş arasında desteklenmelidir. Bir ev hayvanı almak veya beraber çiçek yetiştirmek yapılabilecek doğru faaliyetlerdendir. Çocuklar zaten genel itibariyle sevgi dolu varlıklardır, hele de ışık çağı çocukları. Bir de onların sevgi duygularını destekler ve önemserseniz kalp çakraları daha da sağlıklı ve dengeli olacaktır. Bu noktada en önemli rol ise size düşer. Yeğenimin sınıfından bir çocuk okulun birinci gününden itibaren problem yaratmıştı. Diğer çocukları vuruyor, kötü konuşuyor, öğretmenleri dahil hiç kimsenin sözünü dinlemiyordu. Maalesef çocuğun annesiyle tanışıldıktan sonra bu tarzın kaynağı keşfedilmiş oldu. Çocuklarımızın sadece bizim onlara anlattıklarımızı değil, aklımızdan geçenleri, yaptıklarımızı, ağzımızdan düşünmeden çıkıverenleri de sünger gibi çektiklerini her zaman hatırlamalıyız. Ne dersiniz? Dördüncü çakramız açılmadığında sevgisiz hissettiğimiz için kurban psikolojisine girmek, kendimizi koruyamayacağımızı düşünmek, üzüntüler, acılar iyileşmeyecek korkusu ve ilahi olana karşı sevgisizlik görülebilir. Halbuki sevgi hissettikçe ve verdikçe çoğalır. Bunu deneyimlemek için hem kendiniz hem de çocuğunuz için bir egzersiz önermek istiyorum. Çocuğunuzla birlikte ikinizin de çok sevdiği bir varlığa sevgi gönderme oyunu oynayabilirsiniz. Bu varlık demin de bahsettiğim gibi bir ev hayvanınız veya doğa veya ilahi bir enerji olabilir. Birlikte onu ne kadar çok sevdiğinizi konuşabilir, birbirinizle duygularınızı paylaşabilirsiniz. Ve çok sevdiğiniz o şey için güzel bir şeyler yapabilirsiniz. Tabii her zaman çocuğunuza sık sık onu çok sevdiğinizi söylemeyi de ihmal etmeyin. Beşinci çakranın temelleri 7 yaş civarında atılır. Sağlıklı bir şekilde gelişirse kendimizi rahat ve güzel ifade edebilen yaratıcı insanlar oluruz. Çocuğun bu özelliklere sahip olabilmesi için büyüklerin sözüne karışılmaz. Çocuk dediğin biraz laf dinler veya ben ne diyorsam o olacak gibi klişelerle baskılanmaması gereklidir. Doğum günleri, arkadaş toplantıları gibi başkalarıyla ilişkilerini geliştirebileceği ortamlar yaratmak, ufkunu genişletmek için sanatsal faaliyetler öğretmek, sürekli yeni bilgi ve etkinliklerle onu desteklemek tercih edilir. Yoksa ev kirlenecek diye arkadaşlarını davet etmekten çekiniyor musunuz? Of çok yorgunum, başka zaman gideriz konsere. Veya aman resim yapacağına otursun da dersini çalışsın mı diyorsunuz? Aman dikkat! 4 yaşından beri birbirinden güzel eserler üreten April Deniz, geçen sene Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde okumaya başladı. Uluslararası sergilerde ve yarışmalarda da adını duyuran çok yetenekli bir ressamımız kendisi. Ve bana söylediği şu cümle başarısının temellerini oluşturuyor olsa gerek. Annemle babam bana hiçbir zaman şöyle çiz veya böyle çiz demediler. Çizdiklerime hiç karışmadılar. Önüme kağıdı kalemi koydular ve hadi çiz dediler sadece. Siz de bu taktiği uygulayabilirsiniz bence. 5. çakranın olgun olduğunun bir göstergesi, başarabileceklerinizin sonu olmadığına ve insanlara yarar sağlayacağınıza gerçekten inanmanızdır. Bazen evet başarmak istiyorum deriz ama içten içe başarımızın getireceği değişikliklerden korkarız. Kendi ışığımızdan adeta gözümüz korkar. Bu sonradan öğrendiğimiz yetersizlik kalıpları ile ilgilidir. 5. çakranız olması gerektiği gibi olduğunda, başkalarıyla olduğu kadar kendi ışığınızla olan ilişkiniz de tam olur. Ve böylece önünüzdeki engeller de ışığa gömülüp kaybolacaklardır. Bunun için kendi kendinize destek verebilirsiniz. Bir şeyden korktuğunuzda kendinizle sohbet ederek problemin ne olduğunu anlamaya çalışabilirsiniz. Kendinizle yapacağınız sevecen ve şefkatli bir sohbet, İnanın mucizevidir. Tekrar çocuklara dönersek. Çocuğunuzun hem ifadesini hem de yaratıcılığını geliştirmek için onunla kelime oyunları oynayabilirsiniz. Ona bir şeyler anlattırabilirsiniz. Tabii bu esnada onu ilgiyle dinlemelisiniz tahmin edersiniz. 6. çakra ile artık anlayışımız ve mantığımız gelişir. Büyük resmi görebilmeye başlarız ve zihinsel yetkinliğimiz hakkında da güvenimiz artar. Dünyada bir farklılık yaratabilmek için istek duymaya başlarız. 6. çakra bir yetişkin olmanın temellerinin atıldığı buluğ çağında gelişimini tamamlar. Tabii doğru desteklenirsek. Size bir sır vereyim. Çocuğunuzun bağımsızlığını desteklemek onun için doğru sınırlar belirlemekten geçer. Onu hiçbir şekilde sınırlamayayım derseniz çocuk neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını bilemez. Referans noktalarını kaybeder ve kafası dağınık, kararsız bir insan haline gelebilir. Çok fazla baskılar ve çok katı sınırlar belirlerseniz de tabii ki bireysel düşüncesi tehlikeye girecektir. Doğru ve hakkaniyetli bir şekilde belirlenen sınırlar çocuğa güven verir. Belirlenen alan içinde optimum kararlar alabilmesini ve haklarını yönetebilmesini sağlar. Tabii ki sınırlara baş kaldırmak ve onları delip geçmek isteyecektir. Buluğ çağının tanımı böyledir ne de olsa. Böylece de bağımsızlığının değerini ve haklarını korumasını öğrenmektedir aslında. 6. çakra aynı zamanda mantık ve dengeli bir zihninde temelidir. Çocuk güvenli bir şekilde ve kendisine, fikirlerine değer verilerek büyürse 6. çakra da sağlıklı olacaktır. İnsanlara güvenmekte zorlanıyorsanız, onların söylediklerinin arkasında anlamlar arıyorsanız, evrensel ile bağınız zayıfsa her şeyin enerjiden oluştuğunu ve zihnimizle enerjisini şekillendirebileceğimiz size mantıksız geliyorsa 6. çakrayı desteklemekte fayda var. Kuantum mekaniği gibi modern bilimsel anlayış hakkında okuyabilir, hayatın anlamı üzerine kafa yorabilir, felsefe veya matematik kurslarına katılabilir, bir sanat dalıyla ilgilenebilirsiniz. Sanatlar, evrensel olanı anlamamıza yarayan pencereler açar önümüzde. Çocuğunuzun okuma alışkanlığını kazanmasına çalışabilir, uzayla veya bilimlerle ilgili kitaplar alabilir, sonsuz ama bir o kadar da güvenli ve sevgi dolu bir evrende yaşadığımızı ona anlatabilir ve onun da bir sanat dalında ustalaşmasını destekleyebilirsiniz. Sanatlar gerçekten de ışık çağı çocukları için olmazsa olmaz. Şimdiye kadar çalıştığım ve karşılaştığım tüm çocuklar ve gençler bir sanat dalında yetenekli oluyor ve onunla ilgilenmekten büyük mutluluk duyuyor. Özellikle de müziksiz yapamıyorlar. Ders çalışırken, yemek yerken, hatta uyurken bile müzik onlara eşlik ediyor. Müzikle sınırları kaldırıyor, müzikle birbirleriyle iletişime geçiyor ve evrensel enerjileri bile müzik frekansları yoluyla alabiliyorlar. Yedinci çakra bizden daha geniş olan anlamları kavrayabildiğimiz aşamadır. Altıncı çakranın zihinsel faaliyetlerini daha geniş bir ruhsal anlayışla destekleyebiliriz artık. Yedinci çakramız sağlamsa hayatımız anlam bulur. Çok daha geniş bir bütünün bir parçası olduğumuz ve her bir canlının bizim gibi bu bütünün bir parçası olduğu farkındalığına sahip olabiliriz. Eğer yedinci çakramız kapalıysa, evrenle bağlantımız kapalı olduğundan hayat anlamsızlaşır ve mutsuzlaşır. İşimiz gücümüz görünüşte iyi gidiyor bile olsa derinden derine bir eksiklik hissiyatı yaşarız. Bağlantımızı kaybettiğimiz için hayatımızı olması gerektiği gibi yaşayamadığımız hissiyatı derin bir suçluluk hissi doğurur. Yedinci çakra açık ve dengeli ise olaylara bağlı olmayan varoluşçu bir mutluluk hissederiz. Her şey dingince olur ve akar. Olduğunuz yerde kendinizi hafif hafif gülümserken buluyorsanız, bilin ki yedinci çakranız iyi durumda. Bir arkadaşımın banyo yaparken suya teşekkür eden bir kızı var. Her şeyin iyi olduğunu ve hayattaki her varlığın bir değeri olduğunu anlamış bu çocuk, gerçekten de mutlu bir çocuk demektir. Evrensel enerjilerle oyunlar oynayanlar, onların kendilerine anlattıklarını anne babalarına aktaranlar, önceki yaşamlarını hatırlayanlar, yetişkinlere hayatın anlamı, bu hayatta ne yapıyor olduğumuz gibi konularda söylev verenler. İşte bu çocukların hepsinin yedinci çakraları gayet iyi çalışıyor. Yedinci çakra yaşam enerjimizi de besleyen çakradır. Neden mi? Bu çakra yoluyla bütüne bağlandığımızı ve anlam bulduğumuzu söylemiştim. Dolayısıyla Japonca'da ki, Çince'de chi, Hintçe'de prana gibi isimler alan evrensel yaşam enerjisiyle bu çakra yoluyla bağlantı kurarız. Dolayısıyla da dengeli ve yaşamımızı kolaylıkla sürdürebilmemize, ruh halimize yüksek tutmaya yetecek enerjiye sahip olabiliriz. Yedinci çakranızın açık olmasını istiyorsanız spiritüel çalışmalar yapabilir, parçası olduğumuz bütünü idrak etmeye çalışabilirsiniz. Çocuklar doğal olarak evrenle daha kuvvetli bağlara sahiptirler. Bebekler evrenle bağlantılı oldukları için bıngıldakları 2 yaşlarına kadar sertleşmez. Tek yapmamız gereken çocukların bu doğal bağlarını kopartmamak. Örneğin tanıdığım bir annenin yaptığı gibi çocuğu meleğinin resmini yaptığında "Bunlar gerçek değil, sakın bir daha çizme böyle şeyler" dememek gerekir. Burada önemli olan çizdiği şeyin gerçek olup olmaması değil, çocuğun değer verdiği ve özen gösterdiği bir bağın yetişkin tarafından değersizleştirilmesidir. Çocuk evrenle, Allah ile veya diğer evrensel enerjilerle ilgili sorular sorduğu zaman çocuğu korkutmamak ve suçlu hissettirmemek, onun yerine her zaman sevgi odaklı cevaplar vermek gerekir. Yedinci çakrayı hem kendiniz hem de çocuklarınız için desteklemenin bir diğer yolu egzersizdir. Yetişkinler olarak bu egzersizlerin çok yorucu olmamasına dikkat etmekte fayda var. Örneğin yürüyüşler, özellikle de doğada, yüzme ve uzak doğu sporları hem fiziki hem enerji bedenini çalıştırdıkları için çok faydalıdır. Işık çağı çocuklarının çoğunluğu uzak doğu sporlarına doğal olarak yatkınlık duyuyorlar. Qigong yapanı da var, Tai Chi de. Özellikle erkek çocukların Aikido aşklarına ise hayranım. Dolayısıyla zemin hazırken biz yetişkinlere sadece ufak bir teşvik kalıyor bu konuda. Eğer çocuğunuz spor sevmiyorsa, bazı kristallerde altın ve yunus çocuklarda olduğu gibi onları yine de çok yorucu olmayan sporlar için teşvik edin derim. Işık Çağı Çocukları ve Çakraların ikinci bölümünün de sonuna geldik. Bir dahaki bölümde meleklerle çalışmalı mı konusunu konuşacağız. Merhaba, ben Şebnem Özkan. Bu bölümde melek enerjileriyle çalışmalı mı, çalışmamalı mı konusunu konuşacağız. İçimizden birini düşünelim. Doğdu, büyüdü, okul çağına geldi, okula gitti, çalışmaya başladı derken evlendiği çoluk çocuğa karıştı. Onları büyüt, okut, sonra artık yavaş yavaş emekliliğe hazırlan vesaire derken yakın geliyor mu size de? Çoğumuza yakın geliyor büyük ihtimalle. Ama hayat bundan ibaret olmasa gerek. Bu kadarla bitmese gerek. Hayatımız boyunca pek çok tecrübemiz oluyor. Tecrübeler bize yeni şeyler öğretiyor, bizi geliştiriyor. Bütün bu süreçte en önemli amaçsa edindiğimiz her tecrübeyle birlikte tekamülümüzde bir adım daha ileri gitmek. Dünya hayatının en can alıcı kısmı işte bu aslında. Öğrenebiliyor musun, kendini geliştirebiliyor musun? Kısacası geldiğinden farklı dönebiliyor musun yuvaya? Ama bazen deminki hikayedeki gibi hayat doğ, çalış, evlen vesaire işte bu kadar diye düşünüyoruz. Hayatın sadece yüzeyini görmek derinlerde bir yerde mutsuz ve tatminsiz bırakıyor bizi. Neden bu kadar çok insan depresyon için ilaç kullanıyor dersiniz? Peki acaba nasıl mutlu oluruz? Şimdi sizden hayatınız boyunca sizi en çok mutlu eden 3 anınızı düşünmenizi rica edeceğim. En mutlu hissettiğiniz 3 anıyı bulacaksınız. Bekliyorum biraz bunun için. Buldunuz mu? Güzel. Size tek bir sorum var. Bu anılarda tek başınıza mısınız yoksa başka birileriyle mi? Cevabınızı zannederim biliyorum. Üçünde de başkalarıyla olduğunuzda neredeyse eminim. Çünkü bu bir araştırma sorusu aslında. Yapılan bir araştırmada size biraz önce sorduğum soruyu cevaplayan insanlar %100'e yakın bir oranda mutlu olduklarında başkalarıyla beraber olduklarını söylemişler. Demek ki mutlu olmak istiyorsak, biz insanlar için olmazsa olmaz bir koşul var. Sosyal olmak ve bağ kurmak. Genç yaşlı, kadın erkek hepimiz başkalarıyla bağ kurmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu bağ sadece insanlarla da değil üstelik. Sevdiğimiz şeylerle de aramızda bağ kuruyoruz. Hayvanlarla, bitkilerle, hatta yapmayı sevdiğimiz faaliyetlerle. Bir komşumuz doğru dürüst ışık almayan dairesinde oradan buradan topladığı birkaç fideyle başlayıp harika orkideler yetiştirmeyi başardı. Nasıl mı? Onları çok severek, onlarla sürekli ilgilenerek ve konuşarak. Bu sevgi bağı hem ona hem de belli ki çiçeklere çok iyi geliyor. Kısacası şunu biliyoruz. İnsan diğer canlılarla bağ kurmadan yaşayamayan bir varlık. Spiritüel veya dini bağlar da kurmamız gereken bağlar arasında muhakkak ki. Bizler kendimizden daha büyük bir oluşta anlam buluyoruz çünkü. Tam da demin konuştuğumuz gibi hayat bundan ibaret değil diyebilmek için. Başka bir şeyler daha olmalı, daha büyük bir amaç olmalı demek için. İşte o amacı bulmak için dünya genelinde milyonlarca insan kişisel gelişim veya ruhsal çalışmalar dediğimiz pratikleri yapıyor. Farkındalık çalışması demeyi daha çok seviyorum aslında. Çünkü tüm bu çalışmaların amacı sadece o. Amaç büyük resmin farkında olmak. Amaç hayatın sadece görünenden ibaret olmadığını fark edebilmek. Bu süreçte kullanılan pek çok teknik var. Evrensel enerjiyle ilk önce beden yoluyla bağ kuran yoga, aikido, tai chi, qigong gibi teknikler mesela. Bu arada Qigong ne acaba dediyseniz, Qi ve Gong kelimelerinin birleşiminden oluşan bu terimin yaşam enerjisi egzersizi demek olduğunu söyleyeyim. Sonra enerjiyi daha çok zihinsel olarak işleyen teknikler var. Byron Katie çalışması gibi örneğin. Bilmeyenler varsa araştırın derim. Bence inanılmaz bir çalışma. Zihinsel tekniklere meditasyonları da dahil edeceğim. Çünkü meditasyonlar da zihne hakimiyeti hedefleyen çalışmalar. Nefes teknikleri de çokça çalışılıyor. Diksha, Reiki, Serafim ve benzer çalışmalarının hepsi evrensel enerjiyle bağ kurmak, enerji almak için yapılan çalışmalar. Bu kategoriye giren bir teknik de evrenin iletişimcileri olan melek enerjileri. Melekler yüksek frekanslı enerji ve ışık formları olduğundan evrenin her köşesine yolculuk yaparak haber taşırlar. Latince'deki Angelus kelimesi giden veya gönderilen anlamına gelir. İngilizce'deki melek kelimesi Angelus'tan türetilmiştir. Düşünsenize bu kadar usta iletişimciler insan ve daha geniş olanla aradaki bağı kurmakta da çok usta olsalar gerek. İşte melek enerjilerini tam da böyle görmek gerekli. Bağ kurmamıza yardım eden dostlar olarak bir çeşit tutkal gibi de düşünebilirsiniz. Kuantum fiziği her şeyin enerji olduğunu kanıtladı. Sonsuz bir enerjiler okyanusunda yaşıyoruz. Buna bazen enerjiler oyunu diyorum ben. Çünkü sonsuz enerjilerle birlikte adeta bir tiyatro sahnesindeyiz. Hepimiz farklı enerjilere yani farklı rollere sahip oyuncularız. Birimiz giriyor sahneye, ötekimiz çıkıyor. Bazen hep beraber oynuyoruz, bazense ikişer üçer. Amaç ne? Tabii ki en güzel oyunumuzu sahnelemek. İşte bir enerjiler oyunu olan evrenimizde melekler de oyunculardan bir grubu teşkil ediyor. Diğer tüm enerji grupları gibi kendilerine has bir enerji formları var. Sadece frekansları bizimkinden farklı olduğu için onları birbirimizi algılayabildiğimiz gibi kolaylıkla algılayamıyoruz. Şöyle düşünelim, renk tayfında 7 ana renk var değil mi? Gökkuşağını oluşturan renkler bunlar. Gözümüz sadece bu renkleri algılayabiliyor çünkü insan gözü güneş ışığının özelliklerine göre yapılanmış. Ama başka renkler de var yeryüzünde. Örneğin ultraviyole yani mor ötesi dediğimiz frekanslar veya kızıl ötesi denenler. Hayvanların bu renkleri daha kolay algılayabildiği söylenir mesela. O yüzden onların algıları insanlardan daha keskindir çoğu zaman. Biz bu renkleri göremeyiz ama etkilerini hissederiz. Demek ki bu yok oldukları anlamına gelmez. Mevlana da şöyle demiş nitekim, görmüyorsun diye yok değildir. Kolay kolay göremediğimiz, algılayamadığımız ama var olduğunu bildiğimiz enerjilerden biri melek enerjileri. Bu yüzden de melek çalışmalarında illaki onları görmek, onlarla konuşmak veya onları hissetmek de gerekli değildir aslında. Nasıl olsa var olduklarını biliyoruz. Bir sürü insanın meleklerle iletişime geçmek istemesi sadece çok zevkli olduğundandır. Ama melekleri görmeseniz, duymasanız bile amacınızı yani tekamülünüzde ilerlemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Her zaman göremediğimiz, hissedemediğimiz halde melekler bize öğretir. Anladığınız üzere meleklerle yapılan çalışmalar onlarla iletişime geçmekten çok daha geniştir. Onların yanınızda olduklarını bilin yeter. Asıl konu en başından beri söylediğim şey yani onlardan öğrenmek. Melek enerjilerinin asıl görevi budur. Onlar evrenin iletişimcileri olarak sizin evrenle olan iletişiminizi sağlamanıza yardım etmeye çalışıyorlar. Kendileriyle olan iletişiminizi değil. Evrenle bağınızı kopartmamanız için, kim olduğunuzu unutmamanız için, dünyayı kaptırıp gitmemeniz için uğraşıyorlar. Dolayısıyla melek çalışmalarında onlardan bir şeyler istemek de gerekli değildir aslında. Onlardan isteyeceğimize neden kendimizden istemiyoruz? O istediğini eninde sonunda halledecek olan sen değil misin? O işi düşünüp planlayıp oluşturacak olan kim? arabaya, metroya binip gidecek gelecek olan kim? Onu yapıp, üretip ortaya çıkartacak olan kim? Bildin, sensin. Melekler sonuçta sizin en iyi dostlarınız gibidirler. Dost kimdir sizce? İyiliğimizi isteyen, gerektiğinde bize yardım eden, bize arka çıkan, yalnız kaldığımızda yanımızda olan ve bizi çok seven kişi değil mi? İşte dedim ya, melekler sizin en iyi dostlarınız gibidirler diye. Hepimiz bütün bu tecrübelerimizi edinirken, hayat okulunun sınavlarından geçerken bunu mümkün olduğunca kolay hale getirmeye çalışıyoruz. Bir öğrenci vardır, kendini sıkarak, alnından terler akıtarak çalışır, strese girer, sağlığı bozulur. Bir öğrenci vardır, sakin sakin önceliklerini bilerek planlı programlı çalışır. Sonuçta ikisi de aynı notu alırlar ama biri bitap düşmüştür, ötekinin ise yanağında güller açmaktadır. İşte evrensel enerjilerin yardımları bu noktada işimizi kolaylaştırabilir. Yapmamız gerekeni eninde sonunda yaparız, tembellik yok. Ama huzurla, kolaylıkla, güzellikle yapmak var bir de. Önce danışanım, sonra dostum olan bir güzel insan şöyle diyor. Çalışmalar sonrası farkındalık olaylarında artış yaşadım. Dünyayı algılama, kendini algılama konularında kendimce hayli yol kat ettiğimi düşünüyorum. Bu dostumun kullandığı diğer bazı kelimeler de şöyle. Hafiflik, huzur, lüzumsuz düşüncelerden sıyrılma, sade, öylece bir oluş hali. Daha ne olsun, değil mi? Sonuçta şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki melekler değer katar. Bir söz var çok sevdiğim, demek istediğimi çok güzel özetlediğini düşünüyorum. Bir melek bize felsefesini anlatıyor olsaydı pek çok söylediği şunun gibi bir şey olurdu. 2 çarpı 2 eşittir 14. Sonuçta amacımız kendimize değer katmak ve bunu meleklerden rahatlıkla isteyebilirsiniz. Nasıl yapabileceğinizi onlara sorabilirsiniz. Örneğin, bugün neyi öğrenmem gerek? Farkındalığımı nasıl geliştiririm? Tekamülümü nasıl tamamlayabilirim gibi sorular kesinlikle işe yarayacaktır. Değer katma işlemini kendi kendinize de yapabilirsiniz. Pek çok yol, pek çok çalışma var. Yeter ki birini yapın. Bence melek enerjilerinin içinde bulunduğumuz çok yoğun dönüşümler çağında en önemli yararı şu, içinizdeki meleği uyandırmak. Meleksi taraflarınızla iletişime geçmeniz için en uygun yardımcılar olmaları size de mantıklı geliyor mu? Ne de olsa evrenin iletişimcileri onlar. İçinizdeki melek dediğim zaman huzurlu, kabulde, sevgi dolu, hem kendisi hem de başkaları için güzel şeyler düşünen, güzellikler isteyen, hoşgörülü ve içsel gücünü ve kendine hakimiyetini devreye alabilmiş insanı kastediyorum. Başka bir deyişle ve özetle kendisini seven. Kendimizi sevmenin her şey için şifa olacağını biliyorum. Hayatınızda değişiklikler yapmak istiyorsanız, hedeflerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, tekamül etmek, her geçen gün daha iyiye gitmek istiyorsanız kendinizi çok sevin. Her halinizle, kusur zannettiğiniz taraflarınızla ve hatalarınızla birlikte hem de. Hem de her gün daha da artarak sevin. Tabii kendini sevmenin kendini beğenmişlikle tam da zıt olduğunu bilerek. Bunu söylememe gerek bile yok aslında. Meleklerden işte bunlar için can gönülden yardım isteyebilirsiniz. Nitekim demin de bahsettiğim dostumuz şöyle yazıyor. Yaradan'a olan bağlılığımın kat be kat artmasında, şükür duygumun misli misli artmasında, aslında şükür ne demekmiş çok iyi algılamamda, yaşamı ve insanları beklentisiz sevmemde, gösterdikleri destek için meleklere çok teşekkür ederim. Daha nice güzelliği paylaşmak dileğiyle. Dostumun temennisine katılmamak elimde değil. Kendimizi sevsek mutlu olacağız, barışta olacağız. İçimizdeki meleği açığa çıkartacağız. Hazır mısınız? Sonraki bölümlerde beraberce melek meditasyonları yapıyor olacağız.